жылі ўжо курані і ў гэту чэрвеньскую рань. Калі сонца выпырснула першае праменне між вяршынь цераможскага лесу, з камінёў на куранёўскіх стрэхах віліся ціхія ранішнія дымочкі. У расчыненых хлявах там і тут чулася цырканне малака ў даёнкі, лагодныя строгія покрыкі жанчын. У некалькіх дварах гукі гэтыя перабіваў чысты працавіты клёкат жалеза аб жалеза. Касцы ладзілі, адбівалі малаткамі косы, рыхтаваліся ісці на балота. На пустой вуліцы, з торбай цераз плячо, ніжучы босымі нагамі цёмны след над пабеленай расой траве, ішоў, размахваў доўгай вяраўчанай пугай яшчэ санлівы хлопец-пастух. Ён час ад часу звонка ляскаў пугай і аднастайна хрыпата пакрыкваў: «Каровы! Каровы! Каровы!» Голас яго пасля сну быў нямоцны, высільвацца яму не хацелася, ён як бы памагаў сабе лянівым, але звонкім ляскам пугі. Вароты на вуліцы хутка расчыняліся, каровы павольна, са шляхецкай паважнасцю сыходзіліся ў статак, які багацеў рыкам, пярэсціўся, шырэў на ўсю вуліцу. Калі ён дайшоў да краю сяла, з апошняга двара высунулася рудая з белай лысінкай карова, якую падганяла чарнявая дзяўчына з дубцом. Далучыўшы карову да статка, дзяўчына з дубцом подбегам вярнулася ў хату, але не выпаўз яшчэ статак з вуліцы, як яна ўжо з драўляным вядром у руцэ паявілася зноў на двары. Яна падышла да зруба калодзежа, які другім бокам выходзіў на суседні двор, бразнула, начапіла дужку вядра на круг вочапа, журавель варухнуўся, падаўся вочапам да вады, задаволена, радасна зарыпеў. Набраўшы вады, дзяўчына ўжо звыкла, намерылася пацягнуць вочап і раптам адумалася, аслабіла рукі. Нахіліўшыся больш над калодзежам, прытрымліваючы рукой вочап, каб не вагаўся, стала глядзець уніз, чакаць, калі вада супакоіцца. Яна хацела, мусіць, паглядзецца ў ваду, але з хаты раптам пачуўся нездаволены крык: «Ганно! Дзе ты, нячыстая сіла?» «Я зараз нясу ўжо!» Дзяўчына заспяшалася, хутчэй зняла вядро з вочапа і, разліваючы на пясок ваду, падалася к хаце. На суседнім двары каля хлява завіхаўся пры калёсах барадаты, у палатнянай доўгай сародцы дзядзька, квачом з дзёгцем, што масліна пабліскваў ад сонца, мазаў восі. Поблізу яго, прывязаны да плота, стаяў нязграбны галавасты конь, ляніва штосьці шукаў у траве. У двары, што быў за гэтым, жанчына несла зелля свінні і падсвінку, якія рохкалі і вішчалі так прагна, што віск іх на час заглушыўся іншыя гукі куранёўскай раніцы. «Ціхо! Няма на вас угамону!» — крыкнула на іх жанчына, падаючы спажыву, на якую свінні адразу накінуліся, душачыся, адпіхваючы адно аднаго і кусаючыся. Асабліва лютавала худая свіння, і жанчына пашукала вачыма дручка, каб супакоіць яе і адагнаць ад падсвінка. Але дручка не было. Яна злосна таўханула свінню парэпанай нагой, прыгразіла: «Ось я зараз цябе!» З кожнай хвілінай курані ўсё больш поўніліся людскімі галасамі, людскім рухам. На адным двары маці клікала сына, на другім плакала, залівалася слязьмі не ў час разбуджанае дзіця. У двор каля ліпы пажылы чалавек уводзіў з пашы каня, з двара насупроць выганялі парасят, і ішло за імі пакорлівае мурзатае дзіця, як старое, угінаючы плечы. Такі час з хаты, недалёка ад той, дзе дзяўчына брала ваду, выйшаў на ганак, пацягваючыся, хлопец з пахмурнымі заспанымі вачыма, з калматай, ні то русявай, ні то цёмнай чупрынай, з упартымі губамі. Маці пашкадавала будзіць яго раней, але і цяпер прачынацца яму было нялёгка. Калі яна будзіла, у галаве некаторы час мяшаліся і малюнкі перарваных дзіўных відовішчаў, і словы маці, і назойлівы бусліны клёкат. Жмурачыся ад сонца на ганку, Васіль успомніў пра гэты клёкат, паслухаў. Хтосьці блізка адбіваў касу. Клёк, клё-клё. У галаве варухнулася абыякавая думка, што гэта і быў той клёкат, які ў дрымоце здаўся за бусліны. За гэтым на памяць прыйшлі яму словы, якімі маці будзіла: «Встань, сынок, встань, бо ўсе всталі, позна будзе». Ён зірнуў на сонца, дзе яно нізка ці высока, і на момант аслеп ад яго бляску. Ён было добра прыкметна адразу як бы ажыў, занепакоіўся. Сонца зяла яму, здалося, высока. Не разбудзіла па-людску, калі ўсе ўставалі. Падумаў нездаволена, нават узлавана пра маці, і тут жа заклапочана падаўся з ганка. «Каня трэ хутчэй прывесці, а то выберася пазней за ўсіх цераз з'ету матку. Сорам будзе». Ён подбегам падаўся да ўзболатка, дзе пасціўся перад алешнікам спутаны конь. Калі ён уехаў зноў на двор, убачыў сутулаватага жоўтай лысінай дзеда Дзяніса, які корпаўся пры калёсах. Дзед колькі дзён таму, ловячы рыбу, вымак і прастудзіўся. Учора пластам ляжаў на печы, а сёння на табе таксама падняўся. «Мо, паправіліся ўжо», — кінуў Васіль, саскочыўшы з каня. «Паправіўся», — панура пакруціў галавой дзед, «тым часам як дзіця, якое першы раз устало. Так леглі б пайшлі, улежыш тут у етакі дзень». Дзед правёў худой рукой пад пузам каня. «Наеўся непагано, наеўся». Васіль прывязаў каня да падмазаных яшчэ ўчора з вечара калёс і вайшоў у хату. Маці стаяла пры печы, варушыла ў ёй качаргою. Пачуўшы сына, не азіраючыся, стала завіхацца хутчэй, і Васілю ад гэтага маўклівага знаку матчынай увагі і пашаны да яго стала весялей. Ён, аднак, не паказаў, што заўважыў гэта. Чаму тут здзіўляцца, калі ён ужо не хлапчук, які там, а гаспадар? Кінуў ёй дзелавіта: «Збірайся, чарнушкі ўжо едуць». Ён вярнуўся ў каморку, зняў адбітую дзедам касу, паспрабаваў, як вучыў чарнушка, ногцем вастрыё, хоць гэта ён ужо рабіў учора некалькі разоў, выцягнуў з-пад палаці ў лапці і стаў абувацца. Малодзька, малы бялявы брат, што спаў на палацях, раптам заварушыўся, расплюшчыў вочы, зірнуў на Васіля і мігам ускочыў: «Вась, а Вась, і я!» Васіль прамовіў: «Ляжы ты, нуда! Чо ўспёрся? Ні свет, ні зара! Вось, вазьмі мяне з сабою! Трэба ты мне! Ну, вазьмі!» Дарэмна Валодзька чакаў адказу, пазіраючы на брата вачыма, якія прасілі і малілі, ніяк не хочучы верыць у братнюю чэрствасць. Васіль маўчаў. Ён быў непахісны. Абуўшыся, Васіль заклапочана пашаргаў хату, па-ранейшаму нібы не заўважаючы брата, што як прывязаны, патупаў след. Калі маці падала на стол аладкі і нават, дзіва, скаваротку з салам, Валодзька амаль не аддаў гэтаму ўвагі, па-ранейшаму чакаў: «Ну, вось!» «Дай тым часам паесці чалавеку», — сказаў дзед, які ўжо гарбата сядзеў каля стала, нічога не браў у брод. «І сам еш!» «Глядзі, от!» — ласкава прыступілася маці. Яна знарок паклала перад Валодзькам аладку і кавалачак рудога сала, зірнуўшы на якое Валодзька не ўтрываў і на час адстаў ад брата. Маці падала яму яшчэ кавалачак, дадала некалькі ласкавых слоў, і сэрца малога палагодняла ад гэтай дабраты. Але неўзабаве яму давялося адчуць, што гэтая матчына дабрата была ўсяго на ўсяго хітрасцю, бо ледзь толькі Валодзька пад'еў, маці мякка, ласкава сказала: «Ты, сыночак, будзеш з дзедам, хату пасцеражэш, ды глядзі добранько. Все дабро тут на вашых руках, не дай Бог што-небудзь учыніцца, згалеем зусім». «Я на балото хачу», — заявіў парта малы. Выціраючы аладкай скаваротку, Васіль жорстка кінуў: «Мала, што ты хочаш». З якой зайздрасцю і непакоем пазіралі Валодзькавы вочы, як каля хлява запрагаў старэйшы брат рудога гуза, пагрозна пакрыкваючы, як дзед укладваў касу, як маці прывязвала торбу з харчамі, абгортвала ўкінутай у востравою дубовую біклашку з вадой. Сачыў малы то за маці і дзедам, то за братам, нахмурыўшы шаўкавістыя выцвілы на сонцы броўкі, ніяк не мог паверыць, у чалавечую бессардэчнасць, чакаў стайнай надзеяй жаданай перамены. Васіль тузануў вераўчанымі лейцамі гуза, і калёсы паволі пакаціліся па двары на вуліцу. Тут Васіль азірнуўся. На ўсёй вёсцы, амаль каля кожнай хаты, стаялі калёсы, касцы, жанчыны і дзеці. На ўсёй вуліцы было на рэдкасць людна, і на ўся жыла добрай чалавечай заклапочанасцю. Маці чамусьці яшчэ раз забегла ў хату, потым сказала дзеду, каб ён не высільваўся, пайшоў лёг, стала наказваць Валодзьку, што яму трэба і чаго не можна рабіць, каб быў пры хаце, каб слухаўся дзеда, каб не дурэў з агнём. І Валодзька адчуў, што апошнія яго надзеі прападаюць. — Не хачу, — адказаў адным словам Валодзька. — А я таго во. — Хочаш? — памахаў яму пугай брат. Валодзька толькі яшчэ больш нахмурыў бровы. Маці ж усё не траціла надзеі дамовіцца па-добраму. — Я табе кулеш у чыгунку у пецы паставіла. Смачны, з малаком, а ў прыпечку яечку вазьмі. Можаш узяць? — Едьце, бо, — сказаў дзед, — угаворваюць ей, бо як пісара валасного. Маці падабрала даматканую сваю спадніцу і звычна села на калёсы, спусціўшы з драбінак босыя парэпаныя ногі. — Так глядзіш, каб пільнаваў добра, бо ўвечар я прыеду. Валодзька, здаецца, нічога не хацеў слухацца. Ні матчыных добрых слоў, ні дзедавай строгасці, ні братавай пагрозы пугай. Ледзь калёсы рушыліся па вуліцы, і ён, набычыўшыся, падтрымліваючы рукой штонікі, што спадалі, маўкліва падаўся ўслед. — Вярніся! Не слух! — пачуў ён дзедаў загад. Але і не падумаў спыніцца. Володя ведаў, што дзед не любіў непаслухмянасці, і што маці таксама, не дай бог, увесці ў гнеў, але яму так хацелася ехаць на балота, што і страх не ўтрымліваў. Володька адно для бяспекі трымаўся наводдаль ад воза. Калі калёсы прыпыніліся і брат паказаў, што збіраецца саскочыць, малы адразу стаў таксама гатовы да ўсяго. Васіль пагразіўся: «Толькі пайдзі ўслед». Калёсы спыняліся яшчэ разы тры, і кожны раз то маці, то брат загадвалі вярнуцца, не на жарт абяцалі набіць, і, можа, Валодзька адолеў бы сваё вялікае хаценне, калі б не ўбачыў, што на другім возе, які выехаў след сяла, сядзіць разам з бацькам яго найбліжэйшы прыяцель, супольнік ва ўсіх шкодах, Хведзька. Гэта надало Валодзьку порсткасці, і ён яшчэ смялей кінуўся за калёсамі. Закрычаў, душачыся слязьмі ён. «Вазьміце!» Маці злезла з калёс. «Вярніся, ідзі дамоў, чуеш? Не пайду!» «Не пойдзеш?» Праз некалькі хвілін ён ляжаў на мяккай раліме між кусцікаў бульбы блізка ад дарогі. Узлаваная маці моцна і гучна пляскала яго па голых паружавелых палавінках. «Вярніся! Вернешся! Вернешся!» Володька, рыючы лбом пульхную зямлю, выў роў ад болю, ад крыўды, ад злосці, але не гаварыў нічога. Маці пайшла ад яго, так і не дачакаўшыся хоць слова. Седзячы ў бульбоўніку, ён цераз завалоку слёз зверавата пазіраў, як яна ішла да воза, як села і паехала, грозна глянуўшы на яго. «Кіп! Табе немач!» — кіпела ў ім неутольная злосць. Паўз малога па дарозе ехалі і ішлі мужыкі, і амаль кожны падсмейваўся з яго бяды. «Ну што, сыпалі!» Гэта распальвала яго крыўду, невясёлы, адзінокі, і як мала хто ў свеце няшчасны. Пацёгся ён дамоў, пацёгся цераз бульбоўнік, цераз агароды, толькі б нікога не сустракаць, нікога не бачыць.